Book 2 59 59 59 في مكتب البريد På posten På posten أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Var är närmaste postkontor? Var är närmaste postkontor? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Är det långt till närmaste post? Är det långt till närmaste post? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Var är närmaste brevlåda? Var är närmaste brevlåda? احتاج لبعض طوابع البريد. Jag behöver ett par frimärken. Jag behöver ett par frimärken. لأجل بطاقة ورسالة. För ett kort och ett brev. För ett kort och ett brev. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Hur dyrt är portot till Amerika? Hur dyrt är portot till Amerika? كم وزن الطرد؟ Hur tungt är paketet? Hur tungt är paketet? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Kan jag skicka det med flygpost? Kan jag skicka det med flygpost? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Hur länge dröjer det tills det kommer fram? Hur länge dröjer det tills det kommer fram? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Var kan jag ringa? Var kan jag ringa? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Var finns närmaste telefonkiosk? Var finns närmaste telefonkiosk? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Har ni telefonkort? Har ni telefonkort? هل عندكم دليل تليفون؟ Har ni en telefonkatalog? Har ni en telefonkatalog? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Vet ni landsnumret till Österrike? Vet ni landsnumret till Österrike? لحظة سأبحث عنه. Ett ögonblick. Jag ska se efter. Ett ögonblick. Jag ska se efter. الخط مشغول باستمرار. Linjen är alltid upptagen. Linjen är alltid upptagen. أي رقم الذي اتصلت به؟ Vilket nummer har ni valt? Vilket nummer har ni valt? يجب أولا أن تضغط الصفر. Ni måste först slå en nolla. Ni måste först slå en nolla.